الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا سورة النساء دوئم حسكي تدريم حكم دي هو الحكم أمراوتا فأداء حقوق وعود أمانتنو دائم حكم ورعيت بطاب دار سرا چاتيع الله واتيع الرسول كلك دا امير او دا رعيت يو بل سر اتفاق جوڑ شو او يو شو دائم حكم اللاوي اوزه اس اوزه كدا مسلا نور و تورسي زکر داغیم حق دے سنگ جتاسو پا دی مسئلہ باندے خوشحالے اور دیر لوے نعمت یا گانے دوست نور خلق دے چی محروم دے دا مسئلہ و تندر سے دلی دا عقیدہ و تندر سے دلی چی غیت دا خبر و رسولش او که به مصلحت باندې نه ای نو په زور باندې دي چاوی ته جهاد وای دا دریم حکم د جهاد فی سبیل الله پس د دینه چې د دواړو اتفاق راغی او کور جوړ شو کله چې د اسلام کور جوړ شي نو بس دې پسې بیا حکمی چې دا اوس دا مسله ورسوي دا پا مخ کی بوزه چسنگا استاسو و تضرورت تی و حاجت تی دا قصد نور مخلوقم حاجت تی جغیر تیرین اخلاس فی یا ایو الذین آمنوا ایمان والاو خضو حضرکم اونی سیزان سرا احتیاطو سامان د یاري چې وصلي دي حذر خو یاري تویل شي موږ ته نزل تکي چې د یاري د پاره سه تنظیم پکاري هغه ته نه مراد دي چې هغه وصلي دي خذو حذركم خذو سامان دا معنا ده چې احکام سلطانیه دي نو بادشاه به تنظیم کوي فوج بجوڑی غیل با وصلی گوری اگا وقت سرا چه دکم وصلو ضرورتی نو اگا وصلی پیدا کئی نو قرآن چکل نازلی دو نو اگا وقت کی خو ٹکنالوجی نو نو توری وی نیزی وی او غشی لیندو او اسنو دا د جهاد سامان اعلان به وکي چې ګورزان سم که ځان تیار کړي جهاد په کول غواړي ځان له وسلې پیدا کړي خذو حذرکم دا د بادشاه فرض دي احکام سلطانیو ته ځکه وي چې دا هغه فرض دي چې هغه په ملک کې فوجي تنظیم کوي اغیر بیا د وصلو پورا تیاری کئی خذو حذرکم داما فانفرو سباتن نوزے ڈالی ڈالی او انفرو جمیعا یوزے ٹول غنڈ سمت لفدہ تقسیم دے اللہ طرف چې دواړه قسم جایز دي. شک مکه نشته، الله شک نه په خبره کې، تاخد الله کلام دی نو اختیار ورکي او اشاره کوي چې امیر با وخت ګوري، کچره وخت داسي چې جهاد فرض عین نه وي دشمن حمله نه کړي غلبه نه کړي هغه وخت کې بدا حکم چې فن فیرو سباتن دلی دلی شه چې کم کم زوینو کې ضرورت تنال تلار شه ولی کل داسی چه اوزه که مسلمانان تنگی ده کافرانو نا نیو دل باغی پسی ولی گلشی بل زیداسی چه اطلاعو شی چه اغی مسلمانان تا تیاره کئی نو بل دل باغی پسی ولی گلشی نو کل داسی چه اوزه که و خطره چه دشمن حمله کئی ده ده غزه نا نو ډله وال تکې نو لشي پاغ سرحد کې نو د صبح تندمانه دا وخت د جنگ فرض عین نه وي خو د دشمن د طرف نه یری خطرې نو امیر با فوج د درې قسمه کې صدا زله پکار دي سدي زله پکار دي سدي زله اګه دی وخت چې د مسلمانانو فوجونه صبات انکراغلی دي مختلف ځایونه باندې ناشتي کنه څوک په انډیا ته ناشتي څوک دی په افغانستان ته ناشتي څوک یو ځای څوک بل ځای نو دا د صبات وخت دی جهاد فرض عین نه دی اجی فرض عین شین اوین فیرو جمیعا بیا ورطول غن اوزی اوین فیرو جمیعا دا غی چی دشمن حملو کی لکه روس چی پا افغانستان حملو کلا نو جهاد فرض عین شو پا غیم فرض عین شو پا پاکستان هم فرض عین شو زکر چی دیو سر خواکی دیکن اسی نمونه جداد نور یو قوم دی یو ملک دے یو بادشاہی دا در دی دنیا پرستی دا نبی آو پا آو وقت که طول پا چمو دی خواه آدھا ڈلو ڈلو وقت ندے او دغی فرض عین که بیا دا زنانوم ضرورت رازی دغی فرض عین که بیا اجازت تا و مجد نی دا مور و پلارنا دغی حکم سخت نو زه قران زکه دواړه ذکر کړو چې جنگونه دوه قسمه وي اوزه ډلې ډلې یا اوزه ټول غوند اوس د منافقانو حال چې بس د دې کار خرابې وان منکم لمن لیبت ان او به شکا باز استاسو نا منکم زکه او ته چې هغه کلمه وینو او ای مونږ مسلمانانو نو ځکه الله وی چې من کوم بچ ځان تاسو سری صاحبینو جوړ الله ای مونږ به حسابونو او خیال کاوه بعد یې تاسو نه هغه څوک دی چې ځان رستو کوي د جهاد نه پیرا کوي کشه کشه کشه دا د منافق کار دی کنه بدلی با رستو رستو کی تردی پوری چه اکثر پاتی شی مرگری با رستو گوری چه را سچلو شو ناغا با کلوی چه زمان داغا پاتی شی اوی پاس زمان کلو بسوی زان با رستو رستو کی دا منافقانی نوزاحت یه کئی خوا پین صحابت کم مصیبتن کورسی تاوستا پدغی جنگ کې او جهاد کې سم مصیبت قتل پکې راشي زخم پکې راشي مرګري زخمیان شي شهیدان شي دای کنا قال ان وایدا منافقهم قد انعم الله علی یری په ما خو زه ډیر لوی احسان وکړم زه د الله دې نعمت شکرې نشم ادا کول الله په ما ډیر احسان وکړ سو اذ لم اکم معهم شهیدا چې زنم د دې سره حاضر په دې جنگ کې او زه خو ته خدای وساتلم تا به زما سره پوری وتی ونه د جاهلان خبر سړي پوری وتی و ګور په دې شکر وباسي اپا دی فخر کئی چی شکر دو سر نوما منافق دیتا ہوئی کنا آخو جہاد نکئی او ککئی نو دا پیسی دا پارے کئی دا غنیمت دا پارے کئی آخو دا نمانی چی دیکی دا زخمی او دیکی دا دردی او پلین صحابکم فضلم من اللہ او کچری اورسی تاستا فضل و احسان د الله طرفنا په جنگ کې غلبوشي فتحوشي اعمالونه او غنیمتونه راجمشي ليقولن تی بیا وای ښا درمن ان منکم لمن تی بیا بلشان خبره کوي خبر ای دا سیدی چی پگرانا بی پوئی گی چلی اقولن سوئی دی مقول ایسا دا خبر ایسا دا اکثر مفسرین وی خبر ای رستو دا چی آلی تنیم داوی افسوس کئی خواه یالی تنی کن تو معاهم افسوس چې زوار سره وکنه پافوز افوز نازویما کامیاب شوم ډیر په لوی کامیاب سره ډیر مال به میراوړ خلق زوره شل شل او پندوس پندوس خان را واستو زوره مال یاره افسوس کیخه فذل یقولن مقولا فیزادا چیا لیتنی ادامیان کی کلام صلی اللہ راگی چکالم تکم بینکم و بینہو موتتن دا اللہ رب العزت دادا دی خبرینا منگتا نتیجہ رو باسی دادا دی خبرینا خو بل سو معلومی سو چلکستا سو عدد پامین کسو دوستی نشتا سو تعلق نشتا کدی مسلمان وی تاسو سره به دوستی نو تاسو سره به تعلق نو هغه خدا سے خبر اوکلا دې خبرې نه معلومی چې تاسو ادمین کې څه تعلق نشته کلم تکم بینکم و بینه مودتن لکه چې نشته تاسو د پمین کې څه دوستانه تاسو خو یې جدا زموږ مسلمانان دي ام مسلمان د مسلمان دوست دی واغه چې کوم خبره کوي نو دین معلومی چې دوستی نشتا سوی یا لیتنی کنتم معهم فافوز فوز عظیما تو کامیاب شو په کامیابی لوی سره اځم معنا دا کوي چنه له یقولن د پاره دا ټول تر اخره پورې مقوله ده دا رزه خبره ده دا ټول رزه خبره ده څنګه له یقولن دې بیا خامخوای کلم تکم بینکم و بینه مودتن سوی دیوی چې ولې زمونږ استاد سمیند کې دوستی نه ده ولی مونگا یو خلق نیو پس مونگا ستاسو مرگری نیو وی دان مرگری کئی خواه ابی افسوس کئی چیا لیتنی کنتو ماهم فافوز فوزن عزویما کاش چې دې سره وې کامیاب شې بم په کامیابی لوی سره دا مخکې خبره ده ځان له دلیل ګوري چولې مونږه تاسو یو خلق نه یو سو مونږه ټول مانځ کې بارس کې شریک نه یو کلمه هم نه ویلې مونږ ځان نه جدا کوي مکنه دغه د منافق حال بیان کړه چې دې ځا چل کوي چې مصیبت راشي تکلیف راشي اذا ازلم علیهم قاموا شکرونه وباسي چې شکر دې چې نومه او چې کله سلاس لرازي غنیمتونه رازي نو ډیر افسوس کوي او ځان ته خیرې کوي چې ماته چاوي چې مزه زان تخیری کئی بیا خواه نوز قرآن ترغیب ذکر کئی ام ترغیب ده قتال تا ام ده منافقانو علاج کئی چیر ده مرض بازی نسنگ لری کئی گی تا خوڑی رغت مرض ده پا دیگی خواه چیزا بسنگ لری کئی گی نو ده علاج خوی همانی دو دی ده یشرون پواجبان دی یشرون دس لبت دی چه ده پر معنی ده خرس امراضی و پر معنی ده آغستل امراضی خرید و فروخت ده دوارو پر معنی راضی خوی چه ده منافقانو ده علاج خبرشی نمانا با دیا شروع نکو خرساول قربان کول اللہوی فلیو قاتل فی سبیل اللہ اللذین پس جنگ دی کئی دلہ پلار کی و اغا کسان یشرون الحیات الدنیا چاگی خرس کردے جوند دنیا قربان کردے جوند دنیا پا آخرت باندے مجاہد چی کنا اگا دنیا جون پکی نہیں ساوئی دے جنگ کولیش اشارش چه منافقانو تا سبال جہاد کولیش ہے چه دنیا دا جون پکی مئی ساوئی داڑو جون ندے دیتا حجت نشتا دے جون خود آخرت تے بالآخرہ دیو جنوی حضرت یوشع علیہ السلام شکل جنگ کو عمال قوسر تد موسیٰ علیہ السلام نپس اغاو مفات شو حرون علیہ السلام مفات شو اغا ساٹھ سالہ ٹول مفات شو ملو شو چیغی موسیٰ علیہ السلام توی چیغ تل عرشہ استار اب دے تاثر ایو تاثر جنگو کہہ کنا امان بدل تناسیو اللہوی چیزا در از مکمی پا دیبان سلویخ کالا بن کرا سلویخ تو کالو که اگی ختم شو او چی در اگی نسل راو رسیدو خالی و ذهن چی اگی در فرعون در غلامین نو خبر ازاد خلقو رویش علیہ السلام ځان سره کړل او حمله وکړه په مالکاو ها حجتونو اعلان وکړه چې ما سره به هغه سره زی چې دا درې خبرې پکی نه ای هغه سره ما سره ما سره به هغه سره نه دی jihad لا چې تعمیر کړي دیوالونه رسول دی او چت پاتې دي او نزی او سر ده چت غم ده تغیید پارا بس فاری کئی نا با نزی ما سر ما سر با آغا سلی نزی چه کوئی ده نکلی ده آوست دوات غم کئی او نزی ما سر ما سر با آغا سلی نزی چه اوخی اینس دی دی لنگانتا اوخی دی او بس لسمم یاش داو دیو تا پا انتظار دی دا کسان ما سره نزی ما سره باغ خلق دی چی فارغ البال چی داغی پزلکی دا دنیا حس سوچ و فکر نشتا دا یاد دا معنی دا پس جنگ لکی دا اللہ پلار کی اغا کسان اغا مومنان مجاہدین یشرون الحیات الدنیا چاگی خرس کرے و قربان کرے دا جون دا دنیا بالآخرتی پا آخرت باندی چمونگ دنیا نگوارو مونگ آخرت بارو دا معنی آگا دا چیز مومنانو تعریف دے تعریف اجد منافقانو علاج شی نبیا معنی آتا دا پس جنگ ذکی دا اللہ پلار کی اگا کسان یشرون الحیات الدنیا چاگی جند دنیا غور کرے دے خوخ کرے دے اغستے دے بل آخرتی فبدل دا آخرت کی ناغی دی جنگو کی چی دا مرز تی لرشی چی دنیا دا محبت تی نلرشی او دا آخرت محبت تی بزر کی راشی تب یا منافقانو علاج دنو علاج دا غدے بس ومن یقاتل فی سبیل اللہ یغسوک چی جنگ کی دا اللہ پلار کی فیقتل نو شہید کرے شو او یغلب یا غالب شو غازی شو دا دو خبری کنا بل سخنی پا جنگ کی یا بشہادتی ادھے مخک کو فیقتل ولی دے نیتو خوچی او سلی زی جہاد لنو آغا با داوی چیزو شہادت لروانی ما زما بیا پتا ممائی تا بوجھ کرا گئے کرا نوی لیکن دا با نوی چی ارزو دا با نوی چیزو زما زبا مال روڑو ما غنیمت پر روڑو ما دا اڑیر لے خوشحالی وی او خلق و مال و مبارکی را کئی اسوک بابا کناتو نوی چی زد اسلام پا دین شہید شما و شہادت میں افتخار کوا افتخار شتے دا اسید یا سرگی تخلا شہید شوئے نہیں افتخار سنگا کئی ډیر ګران صحیح کار دنیا کې ډیر ګران دی ها هغه څوک چې جنگ یو jihad کې د الله په لار کې فیقتل پس دې شهید کړي شه د دشمن دلاسنا او یا غلب او یا غالب شو کامیاب شو په دشمن باندې دواړو کې پس او پنوتی اجرن عظیما نظر دا چور با حکم دیتا اجر ډیر لوی تا چی کل دا شینستر گی دی ملک ترا ری نو علیمان یې په خپل اختیار کې واغست هغه وته وي چې د مسلمانان دي کنه دي تابې کول ډیر ګران دي په دې باندې اقتدار راوستل ډیر ګران دي ولی دي سره قران دی او هغه کې وتویلې دي چې کومړ شوي نو شهید شوي او که ژوندې پاتې شي نو غازی شوي دواړو کې اجر دی هغه کې هم اجر دی په دې کې هم اجر دی نو دې سره مقابله ګرانه بس اغی بیا کوشش شورو که جدا قرآن تینا سنگ لری کو نو اول اغی دیر اسو ازول دیر قرآن نیسو ازولیو پدیحلی کے او دغس عالمانی مسو ازولیو پدی چونی پا بٹو کے نو بیا اغی خپلو چمچو و تاوی چی کم نشو نور دیاد شو نور دیاد شو پیدا با سنگ داو کی ای بس دی که داس نظریه خوارول غواری چی جهاد منسوخ دی نو علام احمد پیدا که احمد رضا خان پیدا که تدید پارا کدی اعلانو کی جهاد منسوخ دے داگا کوششیو کو او سکولو نے جوڑ کرو او اعلانو کو چه اغا چاہتا و نوکری ملاوی گی چه اغا سر دا سکول سرٹیفیکیٹی بل چاہتا نا نبس خلق ورمات شکا قرآن پاتی شکا تا داگی منسوبی بھی کنداو اخنقا قرآن خلق دا سے پری خودو چی دیتا بین سپکاتا چی چابدار آغستے انو اتا بین سپکاتا چی چنے را گئی نا خبر دل تر آگلی وا چی دیتا قرآن ویلی دی چی کو قتل شوئے نوم شہادت تے کپات شوئے نوم پیر لوے کامیابی پا دوالو کی داو سرکی فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُوْتِيَ اَجْرًا عَظِيمًا اللہ دویم ترغیب بولی کہ مخی ہوئی چه قتال یو دید پارا کی چه فی سبیل اللہ نو سوئی دید پارا ہم کی گی چه مظلوم خلاص کی دا ظلمنا دا ہم صحیح قتال لکھا چه مسلمان دا دشمن پلاسو کے گیر دے ظلمون پی کی گی نو دا اخلاص اول دام اصل جہاد وما لکم لا تقاتلونا فی سبیل اللہ او سچل دے صدی تاصل را سعوذر دے چی جنگ نکوئے دا اللہ پلار کی چی دا یو قسم جہاد دے والمستضعفین من الرجال تا سبیل اللہ باندے عطف دے فی سبیل اللہ وفی خلاص المستضعفین فخلاص اولو دا کمزورو مسلمانانو کی من الرجال چناری نشت دے والنسائی سبک زنان دی والولدان او سماشمان مکہ کی گیرو کندا ٹول خوا یقولون اغی سوال کی دعا کی وائی پا دعا کی ربنا ایرب زمونگا خرجنا من آزیل قریت الظالم اہلوها اوباسی مونگا ددی کلینا چی ظالمان دے خلق ددی الظالمی خود قریتی سر راغلو خودی دا قریتی نا پلک اہل سر اولگو نو قریتی نا بچو خا ولی قریت سوا مکم معظما ناغی تاو نسبت ظلم نکی گی نا از ظالمی ورواچه و پا اهل بانده چنا کلی ظالم نده خلق ظالمان ده ده گرامر خپل اصول دی اگا تده کلی ناچ ظالمان ده خلق داغی و جعلنا من لدنک ولیا او یا اللہ مقرر که زمان ده پارا ده خپل طرف ناسوک دوست سوک مشر سوک امیر سیب فجعلنا من لدنک نصیرا ہمو قرر کے منگلا دخپل طرف نا سوک مددگار اصل کہ اللہ دے ولیم اغدے نصیرم اغدے لیکن دا اغن صفت چلا ولی دے اللہ نصویر دے نا بغیر دا اسبابو نا او بغیر دا اسبابو مومنان چې سوال کوي نو دا اسباب سوال کوي اسباب دي چې څوک مشر مقرر شي داغه په وجبان دي الله خلق خلاص کی د ظلم نه داغه په وجبان دي هغه خلق ته امن راشي دا د اسباب او لاندې جایز دي څوک هغه سوال کړو چې او باندې دي یا الله چې ستاسو طرف نه ملتونکا بیا بیا راځي کنه چې ستاسو طرف نه موږ سوال کوو چې موږ سو کراو لېګا اسباب الله پیدا کړی کنه تا ټول ملکونه چې فتح هم شو امنم پکې راغی اسلامم پکې راغی رضا ولا الله سو مقرر کړیو کنه چې هر ملک د چا په لاس فتح شوی دی لکه مصر د عمرو بن العاص رضی الله عنه په لاس باندې او روم د ابو عبیده بن جراح چې امیر کنه تر سوا سره شام د خالد بن ولید په لاس باندې دا ول الله پیدا کړ کنه الله کارونه کوي په اسباب باندې کوي ها اج بغیر د اسباب نه خو معجزې او د پیغمبرانو خصوصیت ته ها ځکه دلته کې د وزل وی چې ملذونکا ستان سوال کو څنګه ستان د هر څه سوال کو کنه د رزق د صحت او د امن د سوالوم کو چې موږ له څوک مشر مقرر کا دا خو یې کنه بنی اسرائیل ویلینو پیغمبر کا چې باس لنا ملکن نقاتل فی سبیل الله الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله ذو قسم خلق دې دنیا کې هغه کسان چې ایمان راوړل دي جنگ کوي خدای الله په لار کې ایس مطلب نور نشته نه مال نه مشری او لوی نه زمکا او ملک غستلو کلی غستلو اس نور نشته صرف د الله رضا فی سبیل الله والذین کفروا او کسان چې کافران دي چې د دې په سوزان وجنی را ناشنا کار ډیر ګران کار دی ګره چې ځان وجنی او ځان ټنګری کوي ځکه د مسلمان خدا سي گزار نه کنه اسی ضرب مؤمن دی یاره اله چې هغه کارو موږ کې ضرب مؤمن خو د خالد بن ولید چې کله خپل اصلي استلیشن او پوښتې چې وې ده خو بیکار نو کوڅو بیا دروان شو د روم پا جرنیل پسې چې دا غي په ډېر لوی اعتماد اهره قل و طويلو چې وره خالد ابن ولید بمال ژوندې راول هغه بیغمه دی ور پسې پیاده روان شو دا غوس دې تصفی کړو اچ هغه ول د اصدار واستېخ پی اوالي نو یا خپل دمر مزل کې لکه دې روټ دا څنګه گزارو یار هغه ته نشه په تختره پریو جنرال را پریو ته اج څنګه را پریو ته نو زه ست سم نکو او پرانجو یې کو امنډا پل کېم تیر اورس نو بس چیغی پوشو شیر قل تخبر رسیدو چی جادران کسنمیو اغی اونیو قتل کنو بس اغو ملک پریخو دا لڑ بل پلا نو هغه ته انتظار وکړه. د دې جنگ داسې کنا فی سبیل الله تو سوال دا دی چې دا کافران په سبحان ځان هلاکی او ځان تباکینو فی سبیل الطاغوت ګورو ته دا نظریه ده اندوان بګوان بګوان رضا کوي او تولاړي جاړي الله سو ته جوړ کړی هغه کسان چې کافران دي هغه جنگ کوي د پلار د شیطان کې یا مؤمنانو تاسو دا غینه یریګې فقاتلو اولیاء شیطان جنگو کې د دوستانو د شیطان سره انکه د شیطانې کان ضعیفا یقینا چل او فریب د شیطان د الله مقابله کې ډیر کمزورې دي تاسو د الله مقابله کې راضي مخاله کنا دا ډیر کمزور دی ته د نمایریګه دا خواغه شی دی کما سلل عن کبوت یا ایو الذین آمنوا ایمان والو خذو حذرکم واخلی زان سران وسلیخ پلی زان تیار کئ د جهاد دپاره فنفرو سباتن یا قوزه دلی دلی مقیتا گو رہے چی جہاد فرض عین نہیں او انفرو جمیعا یا او زیتول غنڈ فا انا منکم لما اللہ یبتو انا او بے شکات پتاسو کی باز داسی دی چی غی رستو رستو کی اعلان شوئے دی چی فنفرو دبا نہیں ہو رہے دلین ادیخ پی راکا گی رست رست کی فین صحابت کو مصیبتن کورسیتا استا مصیبت پا جنگ کی قالا نوائی دے قد انعم اللہ علی اللہ پا مابان دے دیر لو احسان کو از لم اکم ماہم شہید چود نوم دے سر حاضر پا جنگ کی فلین صحابکم فضل من اللہ او کورسیتا استا دا اللہ طرفنا فضل غنیمتنا و مالنا و فتحا لیقولن دا منافق بیا ډیر په زور زور وای ولې د خلی سپیکینګ پاور خو زیات ته کنه نوې کلم تکم بینکم و بینه مودتن لک فرق دی په لفظ کې ښه کدا هغه د خلی خبره دادا چې کلم تکم بینکم و بینی داسې ولې زما استاد سمین کی دوستی نه و مونگا و تاسو یو خلق نیو چه تاسو با کمانی صاحب ہوئے او افسوس دا کئی یا لیتنی کنتمام افسوس دے چد دی سرا حاضر وے فافوز فوزن عظیمام کامیاب شیبم پا کامیاب ایلوئی منافق کامیابی ستوئی مالتا دولتا در دغت کامیاب فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ پس جنگ دکی دا اللہ پلار کی اغا کسان یشرون الحیات الدنیا بالآخرت چاگی خرس کری و قربان کری جن دا دنیا پا بدل دا آخرت کی اغی جنگ کولشی نور اس فکر نہیں خالص دا فکری جہاد تا ناغسل جنگ کولشی ادویم مانا دی منافقانو طویل غواری چی فلیو قاتل فی سبیل اللہ جنگ دیو کی پلار دا اللہ کی آغا کسان چاگی غور کرده جون دا دنیا پا آخرت بانده و دا دی بل علاج نشتا و چی جہاد اوکی نو دا درنا بے دا دنیا دا محبت لرش اپا دی لرکی بل سن او اسو کو چې جنگ کې د الله په لار کې فیقتل شهید کړي شو او یغلب او یا غالب شو په دشمن باندې فسوفنو تی اجر عظیما په دواړو صورتونو کې ها الله یې ورکو مونږ دا چې اجر ډیر لوی او مالکم لا تقاتلونا فی سبیل الله او څو عذر دې تاسو ته چې جنگ نه کوي د الله په لار کې چې دا یو قسم jihad دې اذم والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان او په خلاص اولو دا کمزور او مظلومانو کې چې نارینوم دي او زنانوم دي او ماشومان الذين كسان يقولون جوای په دعا کې ربنا اخرجنا رب مونږ او باسي من هذه القريه الظالم اهلها د دې کلی نه چې خلق ظالمان دي وجعلنا من لدنك وليا اے رب ته مو قرار کې زموږ د پاره د خپل طرف نه څوک دوست وجعلنا من لدنك نصيرا او ته مو قرار کې د خپل طرف نه زموږ د پاره څوک مددگار الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله او کسان چې ایمان راوړل اغی جنگ کی خدا اللہ پر لار کی دا اللہ دا کلمی دا پارا اوہ کسان چی کافران دی اغی جنگ کی فی سبیل طاغوت پر لار دا شیطان کی دا غم ازبوتی فی سبیل طاغوت فقاتلو اولیاء شیطان نو جنگو کہے دا مرگرو دا دی شیطان سران انکه ذا شیطان کان ضعیفا بشکا چل شیطان کو ظاهر کې هر څومره تاسو تډیر لوی ښکاری چې ډیر زور دی او ډیر پلان دی الله یې کمزور کان ضعیفا چې تاسو په الله اکبر وای بیا هیڅ بنی داری وسلې وکړ نه کوي الله تعالی فتح درکې